niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła dziewiąta, serwis Krzysztof Zyblewski. O 15 nowych przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. Zakażonych w Polsce jest 649 osób. W południe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tematem tarcza antykryzysowa. Stan klęski wprowadzają władze Nowego Jorku. W ciągu doby zachorowało 5 tysięcy osób. Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce wzrosła do 649. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 nowych przypadkach, które potwierdziły pozytywne wyniki badań w laboratorium. Do tej pory w kraju z powodu koronawirusa zmarło 7 osób. 74 zakażonych jest pod opieką lekarzy w województwie śląskim. Relacja Joanna Opas. W szpitalu zakaźnym w Tychach przebywa kobieta oraz mężczyzna w sile wieku. Oboje gorzej poczuli się po powrocie z Austrii. Natomiast na oddziale zakaźnym szpitala w Cieszynie hospitalizowana jest jedna z mieszkanek powiatu, która zaraziła się od osoby z najbliższego otoczenia. Jej stan lekarze określają jako dobry. W średnim stanie natomiast jest kobieta, która trafiła do szpitala w Chorzowie. Piąta osoba pozostaje pod nadzorem powiatowej stacji sanitarnej w Częstochowie. Jej stan pozwolił na leczenie w warunkach domowych. Łącznie w województwie blisko 7400 osób jest pod nadzorem sanitarnym. W szpitalach w całym kraju jest ponad 1000 osób z podejrzeniem zakażenia. Kwarantanną domową objętych jest prawie 130 tysięcy Polaków. Ministerstwo Zdrowia będzie kupować środki ochrony indywidualnej i wyroby medyczne, które nie są dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej, ale są dopuszczone w innych krajach. Tak wynika z projektu uchwały zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu. Rada Ministrów wskazuje m.in., że drastycznie wzrosło zapotrzebowanie na środki ochronne dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i diagnostów. Dlatego minister zdrowia będzie mógł kupować takie środki bez unijnego certyfikatu CE. Podobnie uczyniły Niemcy. W południe prezydent omówi ze wszystkimi siłami politycznymi szczegóły tzw. tarczy antykryzysowej. Specustawa będzie tematem obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przed jej siedzibą jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, przypomnij, jakie rozwiązania zaproponowano w projekcie specustawy. Ten pakiet mający łagodzić gospodarcze skutki pandemii przewiduje m.in. mikropożyczki dla firm, przesunięcie terminów płatności czy wsparcie w leasingu dla przedsiębiorstw z problemami. W weekend po interwencji prezydenta Andrzeja Dudy do projektu dodano korektę. Zamiast odroczenia składek ZUS, zwolnienie z nich na 3 miesiące małych firm i samozatrudnionych, których dochody spadły o ponad połowę w stosunku do lutego tego roku. Głowa państwa liczy na konsensus w tej sprawie. Nie wyklucza też wprowadzenia zmian do projektu po dzisiejszych rozmowach z opozycją na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. O tym, że rozwiązania ugrupowań parlamentarnych mogą trafić do pakietu, mówił też na naszej antenie rzecznik rządu Piotr Miller. Pan premier Mateusz Morawiecki dlatego właśnie spotyka się dodatkowo raz w tygodniu z przedstawicielami opozycji, aby różnych głosów słuchać, w tym wypadku głosów dotyczących tarczy antykryzysowej. I oczywiście, jeżeli będą dobre pomysły, pomysły, które znajdują finansowanie, to my jesteśmy otwarci na to, aby wprowadzić już na tym etapie. Tak jak podkreślam, zresztą wiele tych pomysłów już ma swoje odzwierciedlenie właśnie w projekcie ustaw. Jeszcze dziś o tarczy antykryzysowej będzie rozmawiała na nadzwyczajnym spotkaniu Rada Dialogu Społecznego. Oczywiście wszystkie spotkania organizowane są teraz w formule wideokonferencji. Agnieszka Jasik, dziękujemy. Do 3 kwietnia wstrzymano produkcję w całych Włoszech. Działają tylko zakłady, których praca jest niezbędna dla funkcjonowania państwa. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Od wielu dni takiej decyzji domagali się eksperci, a także władze i mieszkańcy północnych regionów Włoch, gdzie mimo pandemii działała ponad połowa fabryk. Premier Giuseppe Conte, ogłaszając o nowych środkach bezpieczeństwa, powiedział, że Włochy przechodzą teraz najtrudniejszy kryzys od czasu zakończenia II wojny światowej. Policja i wojsko pilnują teraz, czy wychodzący z domów robią to rzeczywiście tylko z ważnych, uzasadnionych powodów. Kontrolowane są poruszające się samochody. Decyzją władz lokalnych w Lombardii i Piemoncie w miejscach publicznych kontaktować się ze sobą mogą tylko 2 osoby. W Wenecji Euganejskiej nie można się oddalać od domu na więcej niż 200 metrów. W Kalabrii niestosujący się do środków bezpieczeństwa poddani będą 14-dniowej kwarantannie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Władze Nowego Jorku wprowadziły stan klęski. W ciągu doby, mimo wprowadzenia wielu zakazów i nakazów, liczba zakażonych koronawirusem wzrosła prawie o 5 tysięcy. Agata Król. Ogłoszony przez nowojorskiego gubernatora Andrew Cuomo stan klęski żywiołowej został zatwierdzony przez prezydenta Donalda Trumpa. Oznacza to, że Nowy Jork otrzyma wsparcie z Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, m.in. w uruchamianiu tymczasowych szpitali, pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu medycznego czy środków ochronnych dla medyków. A właśnie taka pomoc jest teraz najbardziej potrzebna. Z ponad 15 tysięcy chorych prawie 2 tysiące osób trafiło do szpitali. Łóżek i sprzętu zaczyna brakować. Dzięki pomocy państwa w największym w kraju Centrum Kongresowym powstaje szpital na 1000 łóżek, a setki tysięcy sprzętu ma dotrzeć do tego stanu w ciągu 2 dni. Nowy Jork dołączył do miejsc, w których koronawirus rozprzestrzenia się najszybciej. 5% wszystkich zakażonych na świecie jest właśnie tam. Prezydent Donald Trump ogłosił w niedzielę, że lokalne służby wspomoże na miejscu Gwardia Narodowa, podobnie jak w Waszyngtonie i Kalifornii, czyli w Stanach najbardziej dotkniętych przez pandemię. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. I w MKOL-u zaczynają w końcu mówić ludzkim głosem. Prezydent Ruchu Olimpijskiego Tomasz Bach, niewolny zapewne od nacisków sponsorów, jeszcze kilka dni temu niczym zamroczony mocnym trunkiem utrzymywał, że igrzyska odbędą się zgodnie z planem na przełomie lipca i sierpnia. Teraz już kupuje sobie czas, informując, że decyzja o ich ewentualnym przesunięciu zapadnie w ciągu 4 tygodni. Japończycy tymczasem są ich tak spragnieni, że do centrum Sendai, ponad milionowego miasta, przyciągnęło się prawie 60 tysięcy osób, żeby obejrzeć z bliska olimpijski ogień, który dotarł do stolicy prefektury Miyagi, i to pomimo próśb władz miejskich, że to w dzisiejszych czasach kompletnie nierozważne. Oczywiście myślimy o możliwym zakażeniu COVID-19. Wirusa wykryto tymczasem u 2 kolejnych znanych postaci ze świata futbolu, Paolo Maldiniego, który całe sportowe życie kopał w koszulce Milanu i solidnie zapracował na miano legendy klubu, i Manura Fellainiego. Kibice kojarzą Belga z imponującej czupryny skrojonej w sam raz na potrzeby reklam szamponu na porost włosów i gry w Manchesterze United. Teraz występuje w Chinach, gdzie zabrał wirusa z ojczyzny. Obaj panowie czują się dobrze. Tragiczny koniec miała historia z koronawirusem w przypadku Lorenzo Sanza. Były prezydent Realu Madryt zmarł z tego powodu w wieku 76 lat. Oby to było przestrogą dla nieskalanych mądrością, za to zepsutych pieniędzmi, jakimi podnoszą z murawy gwiazd Premier League Dele Alli z Tottenhamu oraz Kyle Walker i Riyad Mahrez, piłkarze Manchesteru City, byli widziani, imprezując w najlepsze w nocy z soboty na niedzielę w ekskluzywnym nocnym klubie w Londynie, mając w poważaniu apele o rozważne zachowanie swoich pracodawców. Lepiej z rozwagą u piłkarzy Barcelony. W obliczu pandemii i finansowego kryzysu zdecydowali in gremio o obniżce własnych kontraktów. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 17 zaprezentuje równie rozważny, co piłkarze Barcelony, Tomasz Gorazdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane w południowo-wschodniej połowie kraju, a także nad morzem przejściowo morze wzrastające do dużego. W rejonach podgórskich Karpat, w samych Karpatach zachmurzenie duże i miejscami także przelotne opady śniegu. Minus 5 stopni w Zakopanem, plus 1 stopień w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Jeleniej Górze, Kielcach i Suwałkach, 2 w Katowicach, Lublinie i Białymstoku, 3 w Opolu i Łodzi, 4 w Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu i Wrocławiu, 5 w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Toruniu, Bydgoszczy i Koszalinie, w Szczecinie dziśnej i cieplej 6 stopni. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit.

bajka spod kół, spod kół. Strzelają kamienie. Droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie droga. Na końcu drogi zwykle jest par i ty do niego wchodzisz, a tam droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie odejść. Mgła na torach. I przeraźliwy wrzask. Już wiesz, że coś się zbliża. I jedno tylko to czujesz, to Piset. Zapraszamy do trójki. Jeszcze jeden list od pani Małgorzaty w sprawie pracy zdalnej. Chciałabym, byśmy podziękowali wszystkim informatykom, dzięki którym w ogóle niektórzy możemy pracować zdalnie. To się samo nie zrobiło, napisała pani Małgorzata i bardzo słusznie. Również dziękuję całej ekipie technicznej radia za to, możemy słuchać audycji nie tylko trójki. Podziękujmy pracownikom wszystkich rozgłośni w Polsce, takim jak mój mąż, to pani Małgorzata z Bydgoszczy. Oczywiście, że dziękujemy i kłaniamy się. 18 minut po 9. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. A w świecie muzyki dzieją się takie rzeczy. W związku z koronawirusem zespół Laocze rozpadnie się później niż to sobie początkowo zaplanował, a niewykluczone, że stanie się to jeszcze później niż planuje to sobie w tej chwili. Pożegnalna trasa koncertowa Notocze początkowo zakładała, że do końca kwietnia będzie już po wszystkim. Tymczasem już dziś wiadomo, że jeśli nic się nie zmieni, Spięty i Spółka będą się żegnać ze swoimi fanami co najmniej do października. Tournée ma zostać wznowione 16 kwietnia, kiedy to, zgodnie zresztą z wcześniejszym planem, powinien się odbyć pierwszy z dwóch koncertów w Białymstoku. I potrwać do 28 czerwca, kiedy to odbędzie się ostatni z pięciu koncertów w warszawskiej Stodole. Najdłużej przyjdzie czekać katowiczanom. W ich mieście Laocze wystąpią dopiero po letniej przerwie, 3 października. To zresztą jeden z trzech raptem koncertów, na które zostały jeszcze bilety. Pozostałe to 19 czerwca w Krakowie, Klub Studio i 12 czerwca w Gliwicach, w Arenie Gliwice. Zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Na 5 września zaplanowano tegoroczną edycję Scarfestu. Impreza, która po 11-letniej przerwie wróciła z przytupem w zeszłym roku, odbędzie się na świeżym powietrzu na Stadionie Ruchu w Skarżysku Kamiennej. Wystąpią KSU, Łydka Grubasa i Koniec Świata. Będzie też akcent kulinarny, zagra zespół Gorgoncola z Warszawy. A gwiazdą imprezy jest Organek. To jego pierwszy i jedyny na razie potwierdzony koncert, który przed nami. Do sprzedaży trafiła właśnie pierwsza pula biletów na Scarfest w cenie 49 zł. Poważne plany na jesień ma już za to Paweł. Paweł Domagała. 20 listopada ukaże się jego trzecia płyta zatytułowana Wracaj. Wracamy tu do wszystkiego, co jest warte powrotu. Do pierwszych dojrzałych uczuć, do młodzieńczej bezczelnej odwagi. Do stanu, kiedy mamy poczucie, że świat stoi przed nami otworem i jeśli tylko się postaramy, spełnimy najważniejsze marzenia, mówi śpiewający aktor. Podobnie jak dwie poprzednie płyty, także i ta powstała we współpracy z kompozytorem Łukaszem Borowieckim. Na pierwszy ogień idzie piosenka Ja tak umiem. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Poskładam co rozbite, ułożę w jedną część i nie pozwolę więcej nam rozdzielić się. Odnajdę, co straciłeś. Przyniosę pod nasz dom. Nie będzie więcej straszny, nawet największy sztorm. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja.

zakładów ubezpieczeń zależy z rozsądnym opóźnieniem. Chodzi o to, żeby w bieżącej sytuacji finansowej klienci mieli jak największą swobodę dysponowania i tak ograniczonymi środkami, które będą musieli wydatkować w późniejszym czasie. Chodzi tylko o ubezpieczenia OC, czy mówimy w ogóle o ubezpieczeniach? Ta propozycja dotyczy OC komunikacyjnego, ale również warto by rozszerzyć taką propozycję na pozostałe rodzaje ubezpieczeń, zaproponować klientom coś na kształt wakacji ubezpieczeniowych. Szczególnie to może być do zastosowania w przypadku pozostałych ubezpieczeń dobrowolnych. Klienci mogliby skorzystać właśnie z przesunięcia terminów, dzięki czemu problemy, które w tej chwili w bieżącym okresie mogą się pojawić, mogą być przez klientów jakby zniwelowane możliwością wydatkowania tej składki, tej kwoty, która by była przeznaczona na składkę w tu i teraz, w przyszłości. To jest na razie tylko pomysł. Tak jak pan wspomniał, na razie jesteśmy po takiej wstępnej korespondencji. Państwo po prostu wysłali list między innymi do Ministerstwa Finansów. No i teraz rozumiem, że ten tydzień to będą negocjacje z resortem finansów, ale również z branżą. No i domyślam się, że zwłaszcza właśnie z przedstawicielami branży ubezpieczeniowej te rozmowy mogą nie być takie proste. Oczywiście zakładamy, że nasze wystąpienie jest propozycją jako zaproszenie dla wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego, nie tylko dla Ministerstwa Finansów, nie tylko dla sektora ubezpieczeniowego, nie tylko też dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ale również dla pozostałych interesariuszy, którzy mogliby wpłynąć na kształt tych rozwiązań. I fakt najbliższy tydzień zadecyduje o tym, na ile jesteśmy wszyscy przygotowani, na ile jesteśmy gotowi do tego, żeby takie proklienckie, prokonsumenckie rozwiązania wprowadzić. Kiedy możemy się spodziewać, że taki pakiet osłonowy, te wakacje ubezpieczeniowe by mogły zacząć działać? Naszym celem byłoby umożliwienie wprowadzenia tych rozwiązań, oczywiście po pilnym przedyskutowaniu, wprowadzenie tych rozwiązań razem z całym pakietem ustaw, które mają przeciwdziałać występowaniu koronawirusa. Czyli zakładamy, że najbliższy tydzień to jest tydzień negocjacji. Czyli państwo liczą, że to zostanie jeszcze dodane do tego pakietu antykryzysowego? Do tak zwanej tarczy. Mamy taką nadzieję, na pewno uczynimy wszystko i to nie tylko od nas, ale również od pozostałych interesariuszy, jak powiedziałem, będzie zależało, czy nam się to uda zrobić. Myślę, że jeżeli będziemy wszyscy odpowiedzialnie do tego podchodzić, jest szansa na to, żebyśmy to mogli wprowadzić. Będziemy oczywiście śledzić dla państwa ten temat i wszystko to związane z finansami. Już teraz zapraszam państwa na program, bardzo ważny projekt, to o 18.30 na naszej antenie. Andrzej Kiciński był z nami, zastępca rzecznika finansowego. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia życzę, pozdrawiam. Nie dziękuję, wzajemnie. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Do usłyszenia państwu. Zostań w domu z Trójką. Wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie. Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr? Co zabierze ciepły wiatr mnie? Wiatr i Natalia Przybysz. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Za 17,5 minuty będzie 10. Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy już dziś o poranku, o sytuacji we Włoszech. To po 7 było. Teraz porozmawiamy o tym, co się dzieje i jak wygląda sytuacja we Francji. Paryż, Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam słoneczną porą z Paryża, który no, jest stolicą kraju będącego trzecim co do wielkości w Europie, epicentrum europejskim koronawirusa. A no właśnie, mówiliśmy dzisiaj o Włoszech, tam sytuacja dramatycznie trudna. Jeśli chodzi o Francję, no to też kłopoty, bo jak czytamy i słyszeliśmy dziś rano, francuskie szpitale przepełnione, nie ma gdzie kłaść chorych. Nie. Od razu przepraszam, że panu wpadnę w słowo. Wiem, że to jest niezgodne z Kindersztubą, ale to jest nadinterpretacja, jeżeli chodzi o te szpitale. Poza tym ciekawa jest historia, dlaczego we Włoszech taka sytuacja, a we Francji nie, mimo że jednak ponad 16 tysięcy jest zachorowań. Otóż wracając do tych szpitali, to tak. Po pierwsze, to są szpitale głównie w drugim co do wielkości epicentrum we Francji metropolitalnej. Mianowicie chodzi o Alzację i Lotaryngię, czyli tę wschodnią część Francji. Stąd rządy Luksemburga, Niemiec, Szwajcarii, czyli tych państw przygranicznych, tam gdzie bardzo dużo jeździ Francuzów do pracy również, są te kontakty. Oni otworzyli swoje szpitale dla francuskich pacjentów z tego akurat rejonu. Drugi taki ośrodek to jest Korsyka ze względu na swoje położenie, na to, że to jest wyspia kraj, powiedzmy, że kraina geograficzna, to tam z kolei też ta infrastruktura szpitalna nie jest tak dobrze rozbudowana. Ostatnio słyszałem, jak pani Zajaczio mówiła, że jest 15 miejsc na oddziale intensywnej terapii i 13 pacjentów. Także tam dosyć dramatycznie historia wygląda, bo obok Łaz i właśnie tej wschodniej połaci Francji, to Korsyka jest trzecim takim punktem zapalnym. I co się dzieje? Mianowicie wojsko rusza do akcji. Dzisiaj w Miluzie będzie uruchomiony szpital wojskowy polowy, bo Miluza jest tym jądrem ciemności, jeśli chodzi o właśnie koronawirusa we Francji. I dlatego tam akurat żołnierze budują szpital polowy. Dalej, przekazali respiratory. Tych respiratorów we Francji nie brakuje, brakuje tam. I po trzecie, cały czas są mosty powietrzne. Szpitale wojskowe, latające szpitale wojskowe przewożą ciężko chorych właśnie z tych szpitali, przepełnionych szpitali w Alsacji i Lotaryngii do Bordeaux, gdzie są miejsca, do Marsylii, gdzie również jest mnóstwo miejsc. I do tejże Marsylii transportowani byli wczoraj chorzy z Korsyki. 12 osób bardzo ciężko chorych, z tego 6 osób było na tym, powiedzmy sobie, promowym, to nie jest promowy, to jest lotniskowiec, na którym mogą lądować śmigłowce. Lotniskowiec, który przypłynął z Korsyki do stałego lądu, do Marsylii, i tam zostało na oddziale intensywnej terapii umieszczonych 6 osób, czyli połowa tego kontyngentu, który został przywieziony. I tak to wygląda, że oni po prostu rozwożą po całej Francji tam, gdzie można. Ale oczywiście sytuacja jest dramatyczna. Na przykład kilkadziesiąt osób z personelu medycznego w regionie stołecznym de France jest chorych. Panie Marku, mówił pan o tym, że o tej różnicy między Włochami a Francją. Z czego ta różnica wynika? Wspomniał pan o tym? No właśnie, wszyscy się zastanawiali tutaj, eksperci, nad tym, dlaczego we Włoszech jest tak ogromny odsetek i tak dramatyczny, że w ciągu jednej doby 800 osób umiera. We Francji liczba wszystkich zgonów to jest nieco powyżej 600. Także dysproporcje są ogromne i słyszałem pewnego eksperta, bardzo przekonywujące argumenty wysunął, mianowicie chodzi o to, że we Francji jest rozwinięta bardzo instytucja tak zwanych lekarzy miejskich. To są lekarze wolnych zawodów, są lekarze, którzy działają w przychodniach, lekarze, którzy mają własne gabinety prywatne, i pierwszy kontakt osób, u których ewentualnie można jakieś takie stany przedobjawowe, czy też pewne wstępne objawy koronawirusa zauważyć, zdiagnozować, to oni się kontaktują z tymi lekarzami i ten lekarz decyduje o tym, czy dany pacjent ma być hospitalizowany. W tej chwili na te 16 tysięcy, 7 tysięcy jest w szpitalu, ponad 1200 osób jest na oddziałach intensywnej terapii. Takie są te proporcje. Natomiast reszta jest wysłana do domu na kwarantannę i tam są leczeni, no i przede wszystkim leczeni paracetamolem. To jest bardzo ciekawa historia, paracetamol, który jest reglamentowany we francuskich aptekach, tak samo jak maseczki, tak samo jak środki dezynfekujące. Natomiast we Włoszech to jest kompletnie odwrócona piramida. Mianowicie tych lekarzy miejskich jest bardzo mało i wszyscy walą do szpitala. I dlatego jest taka sytuacja dramatyczna, że ludzie powyżej 60 roku życia nie są leczeni, czyli nie miałbym szans na to, żeby we Włoszech dostać respirator, zupełnie jak w czasach PRL-u w szpitalach. Dalej, to, że jest tak duży odsetek zgonów, dlatego że te szpitale po prostu już są, udusiły się napływem pacjentów. Natomiast we Francji to jest tak, powiedzmy sobie, regionalnie, lokalnie, ale ogólnie sytuacja pod tym względem nie jest zła, aczkolwiek rząd robi wszystko, żeby okiełznać tę falę, tę lawinę po prostu zachorowań. No i jak na razie przyznam się szczerze, że ta walka jest dosyć nierówna, bo bardzo mi się podobało takie stwierdzenie, że Roma Salomona, który jest naczelnym inspektorem zdrowia, który powiedział w jednym ze swoich wystąpień, codziennie są konferencje prasowe, na których on właśnie informuje, jaki jest stan. Jest absolutnie to wszystko oczywiście podawane społeczeństwu, żeby społeczeństwo było uświadomione, o co chodzi. Natomiast on wyraźnie powiedział, że sytuacja jest taka, iż nie wiadomo, jak się ten wirus zachowa, taka personifikacja trochę tego koronawirusa, i dlatego on jest tak szalenie trudny do okiełznania. Osobną sprawą jest czynnik socjologiczny i psychologiczny, bo tutaj naprawdę jest mnóstwo utrudnień. Wczoraj znowuż zaostrzono przepisy, jeśli chodzi o kwarantannę, bo tą kwarantanną nie są objęte tylko osoby, które są chore. Tą kwarantanną są objęci wszyscy mieszkańcy, całe społeczeństwo francuskie. Mówi się o tym, że nie wolno wychodzić z domów. Mało tego, że się mówi, ale jeszcze się pilnuje tego. W wielu miastach wprowadzono godzinę policyjną, bo społeczeństwo francuskie jest do tego nieprzyzwyczajone. To jest taki element kulturowo-socjologiczny. No myślę, że trudno Francuzów utrzymać w domu, ale jakoś trzeba. no jakoś trzeba i dlatego są na przykład kary, drakońskie kary. Wczoraj wprowadzono kolejne, mianowicie, że jeżeli w ciągu 30 dni czterokrotnie będzie naruszony przepis o trzymaniu się w domu, tam są bardzo restrykcyjne te wyjścia, o czym za chwilkę króciutko powiem. Natomiast jeżeli ktoś naruszy czterokrotnie przepisy, no to wtedy płaci 3700 euro i grozi mu więzienie do pół roku. A z kolei są dni, to jest taki rejon dosyć trudnych społecznie przedmieść, tam grasują też handlarze narkotykami, którym bardzo się nie podoba to, że muszą siedzieć w domach. W związku z tym na przykład pewnej nocy ostrzelano w Noisy-le-Sec, ostrzelano z moździerza patrol policyjny. W związku z tym tamci ludzie kompletnie są nieuczesani, jak mówił Lec, i oni nie chcą się temu podporządkować. I dlatego tam na przykład na 40 tysięcy mandatów, które wlepiono przez pierwsze 4 dni kwarantanny, to tam policja wręczyła aż 1500 i do tego wszystkiego 5 osób zostało osadzonych w areszcie, bo po prostu no to są recydywy łamiące koronawirus. Czyli tak średnio zdyscyplinowane społeczeństwo francuskie w tej sprawie. No, ja nie wiem, no, stacje narciarskie są pozamykane i nikt tutaj na nartach nie jeździ, w przeciwieństwie do informacji, które moi przyjaciele na przykład z Podhala mi przysyłają, że tam wszystko to pracuje, mimo że jest cały czas są apele, bo czytam bez przerwy apele, jestem w kontakcie, mam rodzinę przecież bliską, przyjaciół w Polsce, także chcę wiedzieć, co się dzieje. I bez przerwy się pisze o tym, że tam w Lesie Kabackim wszyscy na spacery chodzą, że w Krakowie też na spacerach. No, tutaj Macron się delikatnie zdenerwował, kiedy zobaczył, jak na bulwarach nad Sekwaną ludzie sobie spacerują i w związku z tym po tych bulwarach jeździ policja i mówi tak, proszę uprzejmie przestać biegać, koniec joggingu, proszę wracać do domu. Jeżeli kogoś się złapie w odległości, no powiedzmy sobie po drugiej stronie Paryża, a mieszka na południu, no to policja mówi, proszę natychmiast wracać do domu, dlatego że właśnie co pan tu robi, pan może robić zakupy, ale musi pan przedstawić listę tych zakupów. Oni sprawdzają na przykład wózki. Jeżeli kobieta wyjeżdża z tego super samu i ma tam 10 butelek Coca-Coli, to policjant jej mówi, no tak, ale jest takie zarządzenie, żeby pani zrobiła takie zakupy, żeby przez 10 dni nie wychodzić z domu po zakupy. A tutaj pani, to jakaś pierwsza potrzeba? Są produkty pierwszej potrzeby? Ona mówi dla mnie, tak, to są produkty pierwszej potrzeby. No i takie rozmowy są na co dzień tutaj pod tymi sklepami, które są pootwierane, wpuszczają do nich po 10 osób, do tych większych, do tych domów sieci handlowych, bo tylko spożywcze są otwarte. Także to jest jeden aspekt, a drugi aspekt jest właśnie taki, że zamknięto parki paryskie, zamknięto bulwary nad Sekwaną. Jeżeli na przykład moja córka chce z psem wyjść na spacer, to musi sobie napisać oświadczenie na wszelki przypadek, chociaż psa tutaj znają policjanci w okolicy, to jednak musi napisać oświadczenie, że wychodzi z psem, żeby pies mógł rozprostować łapy. To może brzmieć paradoksalnie, ale to chodzi o to, żeby jednak narzucić pewien rygor, dyscyplinę, bo cały czas cytowany przeze mnie już wcześniej Jerome Salomon powtarza, głównym orężem walki ludzi zdrowych, żeby nie zachorowali, jest pozostanie w domu i niewychodzenie, bo wychodzenie z domu równa się kolejny przypadek śmiertelny. Otóż to, bardzo dziękujemy. To Paryż i Marek Brzeziński, który opowiadał o sytuacji we Francji. Do usłyszenia, panie Marku. Do usłyszenia. Za 6,5 minuty będzie 10. Dużo zdrowia. Panu również. Kłaniamy się. Przypominamy, zostańmy w domu. I o tym jest także ten utwór. To Dariusz Kozakiewicz. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony. A tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Oczywiście i przypominamy o tym, to naprawdę bardzo, bardzo ważne. Dariusz Kozakiewicz, Zostańmy w domu. Piosenka napisana specjalnie. Za 4,5 minuty będzie 10. Michał Jakubik jeszcze z Państwem zostaje, ale my już mówimy do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz, a także Izabela Woźniak i Marcin Łukawski. A po 10:00 Paweł Drost. Thank you. program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 marca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Koronawirus zagraża gospodarce, mówi minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Sklepy będą mogły